У перадачы «Жыццё з літаратуры» працягваем тэму вандровак. Штогод вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў з сябрамі робіць падарожжа на адну з выспаў, якіх шмат на беларускіх азёрах. Сёлета вандроўнікі наведаюць Язярышчынскае возера, якое мяжуе з Расійскай Федэрацыяй. Па словах Уладзіміра Арлова, на адной з выспаў гэтага возера некалі стаяла фартэцыя. Нас у Беларусь называюць краінай азёраў, краінай там 11 тысяч блакітных вачэй, як напісаў адзін мой калега, літаратар. А для мяне яшчэ і для маіх сяброў Беларусь гэта краіна і выспаў. Бо ў Беларусі, напэўна, колькасць выспаў на нашых азёрах, на нашых рэках дагэтуль дакладна не падлічана, ну прынамсі іх сотні. І выспы заўсёды ўтвараюць і свой таямнічы свет, маленькі космас, населены паданнямі, легендамі, зданнямі, можа быць, туды вяртаюцца душы тых людзей, якія калісьці жылі на гэтых выспах. Бо шмат якія выспы беларускія сапраўды былі населеныя і потым з розных прычын, а найперш у часы калектывізацыі людзей проста прымусова адтуль зганялі, каб ажыццяўляць як бы суверэнітэт савецкай улады над гэтымі тэрыторыямі таксама. Ну і вось з усіх гэтых думак і нарадзілася колькі гадоў таму у мяне, у маіх сяброў, прыяцеляў ідэя кожнае лета рабіць вандроўку на адну з беларускіх выспаў. І сярод выспаў, якія ўжо можна сказаць асвоеныя намі, да прыкладу, выспа, якая так і называецца востраў на такім таямнічым, звязаным з імем Яна Баршчэўскага возера Нешчарда. 2 гады таму мы былі сябрамі на самай вялікай беларускай выспе на Свейскім возеры. Гэта сапраўды такі маленькі свет са сваёй непаўторнай прыродай. Там і луг, і лес, там нават сажалка на выспе. Там здзічэлы сад, бо там была цэлая вёска калісьці, яшчэ да пачатку 60-х гадоў. Там жывуць лісіцы, зайцы, сям'я ваўкоў. От, і мы якраз трапілі туды ў час амаль поўнага месяцавага зацьмення. Гэта таксама пакінула такія глыбокія ўражанні. Пасля гэтага, ў прыватнасці, у мяне нарадзіўся верш «Асвея». А летась мы пабылі на адной з выспаў Усацкага возера Чарсвяды. Ну, а сёлета, пасля доўгіх кансультацый, мы вырашылі ў другой палове жніўня сабрацца ў мястэчку Язярышча на мяжы з Расіяй, вось, і паставіць свае намёты на адной з выспаў Язярышчынскага возера, вялікае возера, таксама возера са сваімі легендамі. На адной з выспаў там стаяла фартэца часоў інфлянскай вайны, сляды якой захаваліся яшчэ да нашых дзён. Што цікава, што якраз па гэтым возеры праходзіць дзяржаўная межа Беларусі і Расіі. Усе выспы, вся акваторыя належыць Беларусі, а паўночная берагавая лінія належыць ужо Расійскай Федэрацыі. Ну, я думаю, што мы яе будзем вывучаць з нашых бінокляў. Так што гэты праект, які сёлета аб'яднае ўжо, я думаю, 1,5 дзясяткі удзельнікаў, працягваецца. Уладзімір Арлоў плануе паводле гэтых вандровак на беларускія выспы напісаць адмысловую кнігу.